ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار، چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار، یا خدا دکھلا ہتی میں پاک میزاب و مقام، یا خدا دکھلا ہتی میں پاک میزاب و مقام، اور صفا مروہ مجھے بحر رسول ذی وقار، اور صفا مروہ مجھے بحر رسول ذی وقار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا مدینہ جھومتا پھرتا تھم یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرما یہ حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا نہ روتے روتے ہو سکے تو بار بار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار